الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مائدہ کی تقریباً 37 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی اور 38 آیت کی تلاوت غالباً آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والسارق والسارقۃ اور چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی فاقطعوا ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹو جزاء بما کسبا یہ اس کا بدلہ ہے جو کچھ چوری کے معاملے میں انہوں نے کیا نکالا من اللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سزا ہے. واللہ عزیز حکیم اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے. تو اس میں چور اور ایسی عورت جس نے چوری کی ہو مرد اور عورت دونوں کا حکم بیان کیا گیا. اس میں شرعی احکام ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک بات تو یہ کہ چوری کسے کہتے ہیں. چوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خفیہ طور پر کسی کے ایسے مال کو اٹھا لینا جو شرعی لحاظ سے قیمتی مال کہلاتا ہو اور مالک اس مال کی حفاظت کا ارادہ بھی رکھتا ہو. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی بہت غفلت ہم محسوس کر کے یا اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کے اس چیز کو اٹھا لیں. تو اس میں چند چیزیں ضروری ہوں گی. ایک یہ کہ وہ مال قیمتی ہونا چاہیے, دوسرا خفیہ طریقے سے اٹھایا جائے, اور تیسرا مالک اس کی حفاظت کا ارادہ بھی رکھتا ہو. لہذا اگر قیمتی مال نہیں ہے, اور یہاں پہ مال کی قیمت کا ایک تو مال ہوتا ہے جس کو شریعت مال تصور کرتی ہے, وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بازار میں کوئی نہ کوئی قیمت مقرر کی جا سکتی ہو. اگر قیمت ان کی نہیں ہے تو پھر وہ مال شرعاً نہیں ہوتی. تو اس لیے ایک تو مال ہونا چاہیے, دوسرا قیمتی مال ہو, اس کی مقدار جو مقرر کی گئی ہے وہ کم از کم 10 درہم ہے. جو آج کل حساب و کتاب کیا جائے تو تقریباً 300 یا 350 روپے بنیں گے. کہ 300 یا 350 روپے کی تقریباً کوئی چیز اگر شخص چراتا ہے تو یہ چوری ہے, اور جس کی سزا یہ حد جس پر بیان کی گئی ہے. اور اس سے کم اگر کوئی مالیت کی چیز چراتا ہے تو پھر اس پر حد نہیں ہے, پھر اس پر تعزیراً کوئی حکم لگے گا, یعنی جو قاضی اسلام ہوگا یا آج کل تھانہ ہے یا مطلب جج وغیرہ ہیں وہ اپنی ثوابدید پر اس کی کیفیت اس کی حالت کو ملحوظ رکھ کر کوئی سزا مقرر کریں گے, اس کو تعزیر کہتے ہیں. دوسرا ہے کہ خفیہ طور پر اٹھایا ہو, لہذا اگر کسی نے اعلانیہ طور پر کسی سے کوئی مال چھینا غصب کیا تو یعنی چھین کے بھاگ گیا, یا جسے ڈاکہ مارتے ہیں اس میں اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں, تو یہ چوری نہیں کہلاتی, یہ ڈاکہ ہوگا, اس کی سزا ایک علیحدہ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے وہ مالک اس مال کی حفاظت کا ارادہ بھی رکھتا ہو, لہذا جیسے مساجد ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز کتنی قیمتی کو چرائے گا تو حد جاری نہیں ہوگی, اس لیے کہ مسجد کی جو چیزیں وقف ہوتی ہیں خود مسجد ان کی حفاظت پر قادر نہیں ہوتی ہے نہ اس کا ارادہ رکھتی ہے. ہاں اگر وہاں پر کوئی چوکیدار وغیرہ موجود ہے اور پھر کوئی مطلب چرا کے لے کے جاتا ہے تو وہ قابل گرفت ہوگا کہ یہاں محافظ موجود ہے. اگر کوئی محافظ موجود نہ ہو اس صورت میں کوئی مسجد سے چرا کر لے کر جائے گا تو چونکہ وہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو حفاظت کا ارادہ رکھتا ہو تو شرن چوری متحقق نہیں ہوگی. اسی طرح کھیتوں زمینوں وغیرہ پر اگر کوئی وہاں حفاظت والا موجود نہیں ہے اور پھر کوئی چراتا ہے تو کتنی قیمتی چیز چرا لے حد اس پر نہیں ہوگی, تعزیراً اس کو سزا دیں گے لیکن حد نہیں ہوگی. تو یہ چند چیزیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ کم از کم 10 درہم کی چوری ہو جو آج کل 300 350 بنتے ہیں, اور خفیہ طریقے سے آدمی چرائے اور مالک حفاظت کا ارادہ رکھتا ہو. اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کفن چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, اس لیے کہ اگر کفن بالفرض قیمتی بھی ہو 300 350 سے زیادہ کا ہے اور وہ مال بھی ہے یقیناً, لیکن مالک اس کی حفاظت کا ارادہ نہیں رکھتا ہے, کیونکہ جو مردہ اس کفن کا مالک ہے وہ حفاظت کر ہی نہیں سکتا ہے. ہاں ایسا ضرور ہے کہ بالفرض اگر وہاں پر کوئی قبرستان میں محافظ موجود ہے یا کسی نے قبر کے احاطہ بنا کر یا عمارت سی بنا کر اس میں تالا لگایا ہوا ہے, تو بعض فقہا نے فرمایا کہ مقفل جو ہے یعنی جس میں قفل لگا ہو حفاظت کا ارادہ کیا گیا ہے تو یہاں پر یہ سزا ہونی چاہیے. ویسے صحیح مسئلہ پھر اس میں لیکن یہی ہے جو جس پر جمہور ہیں کہ کفن چرانے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ چور اور چوری کرنے والی عورت تو تم ان کے ہاتھ دونوں ہاتھ کاٹو، ایدیہ ہما ان کے ہاتھ کاٹو، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، جزا ام بیما کسبا یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نصیحت اور عبرت ہے. یہ پہلے بھی آپ کو مسئلہ بتایا تھا، پھر سماعت فرما لیں کہ ایک ہوتی ہے حد، ایک ہوتی ہے تعزیر. حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ شریعت کی طرف سے مخصوص ہوتی ہے اور بندوں کو اس میں کمی بیشی کا اختیار نہیں ہوتا، اور تعزیر وہ سزا ہوتی ہے جو من جانب شریعت مقرر نہیں ہوتی ہے بلکہ حاکم اسلام یا جج وغیرہ اپنی ثوابدید پر سامنے والے کی کیفیت، حالت اور جرم کی نوعیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو سزا مقرر کرتے ہیں اس کو تعزیر کہا جاتا ہے. تو یہاں حد کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس حد کے بیان میں ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا. لہذا اگر واقعی کوئی اسلامی حکومت ہو اور چوری کی تمام شرائط پائے جائیں تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ بظاہر ایسی سزا نظر آتی ہے کہ جی ہاتھ کاٹ دے تو یہ پہاج ہو جائے گا آدمی، یہ اس لیے کیا گیا نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے کہ جب کوئی کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو دوسرے عبرت حاصل کریں گے اور پھر وہ چوری نہیں کریں گے. اس لیے شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے تو بسا اوقات اس مجرم کے لیے ایسی سزا مقرر کی ہے کہ اس ایک کا نقصان ہزاروں کو نقصان سے بچا لے گا اور دوسرے اس طرف مائل نہیں ہوں گے. اس میں اب ترتیب ہوتی ہے کہ بالفرض کسی نے ایک دفعہ چوری کی تو پہلے اس کا سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی فقائے احناف کے نزدیک، اور پھر اگر دوسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو مخالف سمت میں اس کا بایاں پیر کاٹ دیا جائے گا، پھر اگر یہ تیسری مرتبہ چوری کرے تو فقائے احناف کے نزدیک اب اس کا مزید ہاتھ یا پیر نہیں کاٹا جائے گا. اس لیے کہ صحابہ کرام سے یہ فیصلہ بھی منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص طور پر کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد ہم ہاتھ یا پیر نہیں کاٹیں گے، کیونکہ سزا دینا مقصود ہے، سامنے والے کو بیکار کر کے دوسروں پر بوجھ بنانا مقصود نہیں. اس لیے شریعت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی شخص کو ایسا اپاہج کر دیا جائے کہ وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے اور دوسرے پھر اس سے کراہت محسوس کریں، اسے بوجھ سمجھیں، بلکہ یہ سزا ان مقرر کیا گیا ہے. اس لیے اب حکم یہ ہوگا کہ پہلے سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر وہ باز نہیں آیا تو الٹا پیر کاٹیں گے، پھر چوری کرتے ہوئے مثلا اگر پکڑا گیا تو اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا جب تک کہ کامل توبہ نہ کرے اور اصلاح کے آثار اس پر نمایاں نہ ہو جائیں، یعنی اس کی رپورٹ لیتے رہیں گے، جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ بتائیں گے، یا کوئی بیچ میں انہی قیدیوں کے روپ میں کوئی مطلب پولیس والا یا کوئی بھی ایسا سیلن کپڑوں میں ایک آدمی مقرر کر دیا جائے جو ان قیدیوں کی حالت کو واچ کرے اور باقاعدہ رپورٹ دے کہ فلاں قیدی اصلاح کی طرف مائل ہے، اس کے عادات و اطوار بہتر ہو گئے ہیں، تو پھر اس کی سزا کو معاف کر دیا جائے گا. آگے ارشاد فرمایا کہ فمن تابا من بعد ظلمہ، اور جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے، یعنی ظلم سے مراد یہی چوری چکاری جو بھی اس نے گناہ کی اس کے بعد توبہ کرے، وہ اصلح اور سنور جائے، اپنی اصلاح کر لے، فان اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کی طرف توجہ فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی گناہ انسان سے ہو جائے، جیسے کہ یہ چوری بیان کی گئی، اس کی حد بیان کی گئی، اور جمہور کا قول یہی ہے کہ جن گناہوں پر حدود بیان کر دی گئی ہوں یا عذاب کی وعیدیں آئی ہوں وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو توبہ کر لے گا تو توبہ سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے. لہذا اسی لیے اس نص سے سری موجود ہے کہ فمن تابہ من بعد ظلمہ، اور جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے وہ اصلحہ اور اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنے فضل و کرم کے ساتھ توجہ فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، اے سننے والے مخاطب، یہاں پہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ اسلوب کلام یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو یہاں پر ایک سامنے والے جو بھی کوئی مخاطب ہے اسے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الم تعلم، اے سامنے والے مخاطب، اے سننے والے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کی چاہتا ہے مغفرت فرما دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. تو یہ اب یہاں پر ایک بات تو یہ یاد رکھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ نے شاید فرمایا یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، اس جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہ تو عذاب دینا واجب ہے، لازم ہے، اور نہ ہی کسی کو بخشنا لازم ہے، وہ اس کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے. بعضوں نے یہ کہا کہ جب کوئی گناہ کرے تو اللہ پہ واجب ہے کہ اس کو سزا دے، اور جب کوئی نیک عمل کرے تو اللہ پہ لازم ہے کہ اس کو وہ اپنے کرم سے کچھ نہ کچھ عطا کرے. اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والے کو جنت دے دے اور نیک عمل کرنے والے کو دوزخ دے دے تو یہ ناانصافی ہوگی، اور اللہ تعالی سے ناانصافی کا صدور محال ہے. لیکن یہ آیات یہ بتاتی ہیں، جمہور جو علماء متکلمین ہیں، علماء اسلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی بہت ہی گناہگار ہو اسے اس کے گناہوں کے باوجود جنت میں ڈال دے تو یہ عین اس کا فضل و کرم ہے، اور اگر کوئی بہت نیک عمل کرنے والا جہنم میں چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کا عدل و انصاف ہوگا، کیونکہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا. لہذا اگر نیک عمل کرنے والے کو بھی جہنم میں ڈالے گا تو ضرور کوئی ایسی مخفی علت یا پوشیدہ سبب ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے ڈالا، ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا. لہذا اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اس کا درست مفہوم جاننا بھی بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یہ اعتراض یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے؟ جی ہاں قادر ہے. تو پھر یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ دوسرا خدا بھی پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یقینی سی بات ہے کہ دوسرا خدا تو نہیں ہوگا. تو پھر یہ وسوسہ ذہن میں آئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض امور پر قادر نہیں رہا اور اس کی وجہ سے اس کی قدرت میں کمی یا نقص محسوس ہو رہا ہے. تو اس بات کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی تو آپ کی تبلیغ جو جتنی کامل ہے وہ کس کی ہوگی؟ اس کی کاملیت کا کسی کو انکار نہیں، لیکن اس کے باوجود ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ ایمان لے کر نہیں آئے. تو کیا اب یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اگر یہ تبلیغ کامل ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب بھی ایمان لے آتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں کوئی نقص تھا. تو کوئی بھی ایسے کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ تبلیغ تو کامل تھی، کمی اصل میں ابو لہب اور ابو جہل میں تھی کہ ان کے اندر اکتساب فیض نبوت کی صلاحیت نہیں تھی، لہذا یہ کافر رہے. اسی طریقے سے ایک بالفرض تار ہے جس میں بہت سارے بلب لگے ہوئے ہیں، آپ نے بلب سوئچ آن کیا، تمام بلب جل گئے لیکن ایک بلب نہیں جلتا، معلوم کیا تو وہ فیوز تھا. تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی اس وائر کو یا بجلی کو برا نہیں کہے گا، غلط نہیں کہے گا، یا ان کا قصور نہیں بتائے گا، بلکہ اس بلب کو کہا جائے گا کہ اس میں کمی ہے کہ کرنٹ کے حصول کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہذا اس میں بجلی کا کوئی بھی قصور نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اگر بجلی بالکل صحیح ہے، تار بالکل صحیح ہے، تو یہ بلب کیوں نہیں جل رہا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس بلب میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کرنٹ کو اپنے اندر سے پاس کروا سکے، تو قصور بجلی کا نہ ہوا، قصور بلب کا ہوا. ایسی مسئلہ یہاں پر ہے کہ جو محالات اشیاء ہوتی ہیں، محالات چیزیں ہوتی ہیں، یہ قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہیں. جب نہیں رکھتی ہیں تو پھر یہ معرض وجود میں بھی نہیں آ سکتی ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نقص ثابت نہیں ہوا، قدرت اپنے مقام پہ بالکل کامل ہے، یہ محالات میں کمی ہے، ان میں نقص ہے کہ وہ تحت قدرت نہ آ سکے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. لہذا اس سے یہ وسوسہ دور ہو جائے گا، جیسے سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اتنا بڑا پتھر کا بننا محال ہے، اور جب وہ محال ہے تو تحت قدرت نہ آ سکا، اور جب تحت قدرت نہ آ سکا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کوئی پتھر معرض وجود میں آئے جس کو اللہ تعالیٰ بھی نہ اٹھا سکے. اور اس کا معرض وجود میں نہ آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی کوئی نقص ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اتنے بڑے پتھر کے معرض وجود میں نہ آ سکنا، یہ یعنی یہ جو محال ہے اس میں ایک ایسی کمی ہے کہ تحت قدرت نہ آ سکا، لہذا قصور قدرت کا نہ ہوا، اس محال کا ہوا. آگے ارشاد فرمایا یہ اب اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے مقابلے میں تسلی دینا منظور فرمایا، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، اے رسول آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، کفر کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اپنے منہوں کے ساتھ اور نہ ایمان لائے ان کے قلوب، یعنی دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے، صرف زبان سے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوئے، تو یہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں۔ تو اس میں معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین نبی ہیں، محبوب شخصیت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور رنجیدہ ہو، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو رنجیدہ ملاحظہ فرمایا تو پھر آپ کی تسلی کے لیے ان آیات کو بھی بیان فرمایا، ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ منافقین کے مقابلے میں آپ کو قرار حاصل ہو جائے اور ان منافقین کی منافقانہ کارروائیاں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنا، ان کی دلجوئی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان آیات سے درست فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔